En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Københavns Kommune er en stor supertanker, skriver du på din kampagneside. Mener du virkelig det? Ja, det gør jeg i allerhøjeste grad. Det er jo en kæmpe, kæmpe mastodont, altså den største arbejdsplads i Danmark. Hvorfor sammenligner du vores smukke hovedstad med en supertanker? Jamen, det er jo for at illustrere, hvor meget skal der til for at ændre kurs. Altså, der er jo forskel på, om du sidder i en lille optimistjolle og lige kan hive lidt i nogle skøder, og så drejer den. Og så, at du skal have en supertanker til at dreje. Det skal der altså meget mere til, og det tager meget længere tid. Enhedslistens Line Barfod vil gerne være overborgmester i København. Jeg tror på, at hvis der er mange nok, der protesterer, så kan det faktisk lykkes. Hun vil lave hovedstaden grundlæggende om. Der skal være mere grønt, og flere skal have råd til at bo der. Så hvis vi vil have billige boliger, så skal vi bygge billige boliger. Hvis vi gerne vil have mindre trafik, så skal vi sørge for, at der er færre steder, man kan køre i bil. Det lyder godt, ikke? Men er hendes politiske program også realistisk? Burde Barfod i virkeligheden stille op til folketingsvalget? Det spørger jeg hende om i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Du lytter til Pilestræde. Vil du gerne være, altså, du vil gerne have kaptajnskasken, du vil gerne være overborgmester? Man kan jo ikke stille op for et parti, som er det næststørste, og som har ambitionen om at blive det største parti i København, og så sige, jeg vil ikke være kaptajn, jeg vil ikke være overborgmester. Mm. Så hvis vi bliver det største parti, hvis der er et flertal af de andre partier, der peger på os, ja, så er det det, vi gerne vil. Line Barfod, lad os kigge på Enhedslistens valgprogram. Jeg har ikke læst det hele igennem, det er ret stort, men der er et punkt om klima, som vi skal igennem, og et punkt om bolig. I skriver, at hvis det står til jer, så skal der indføres klimaundtagelsestilstand i København. Det lyder meget voldsomt. Der skal indføres en undtagelsestilstand i København. Hvad indebærer det? Det er jo FN's generalsekretær, der har opfordret til, at hele verden erklærer sig i klimaundtagelsestilstand. Og det betyder jo, at vi måler alt det, vi gør, ud fra, at det her er noget, som gavner kampen mod klimaforandringer, eller er det noget, der er med til at skabe flere klimaforandringer? Og alt det, der så øger udledningen, hvad skal vi gøre med det? Men der skal vi jo foretage en afvejning af, er det her fuldstændig nødvendigt, eller kunne vi gøre noget andet i stedet? Og hvis vi ikke på nuværende tidspunkt kan gøre noget andet, kan vi så gøre noget for at kompensere for den klimaudlæg? I skriver, at I for eksempel vil sige helt nej til fossile brændsler. Ja. Hvornår? Ja, så hurtigt som muligt. Altså den store udfordring er jo, at den ene det er bilerne, hvor vi gerne vil nedbringe benzin- og dieselbiler så hurtigt det kan lade sig gøre med trafikøer og andre ting i København. Mm-hmm. Den anden del, det er, at Københavns Kommune jo desværre har investeret rigtig mange penge i et stort anlæg, der forbrænder træbaseret biomasse. Det mente man fra nogle eksperters side for nogle år siden kunne kaldes grøn energi. Det har vi aldrig ment, det mener vi stadig ikke. Mm. Og det mener de fleste eksperter heller ikke længere. Okay. Det vil vi gerne have udfaset så hurtigt som muligt. Ja. Men vi skal være sikre på, at der er en forsyning med varme og varmt vand til københavnerne. Men det lyder ikke som nogen undtagelse. Altså det er bare i mit univers og i ordbogens univers, der er en undtagelsestilstand. Det er en retslig tilstand, hvor man sætter lov og regler ud af spil, og hvor man kortslutter den normale politiske proces, fordi der skal handles nu. Hvilke lov og regler og politiske processer er, at du vil sætte ud af kraft for at opnå de her ting? Jeg vil gerne have, at man kan få lov til at lave klimainvesteringer uden om anlægsloft og serviceloft, som er de her lofter, som Folketinget har pålagt kommunerne, der siger, at selvom vi har penge, så må vi ikke bruge dem på for eksempel at lave klimainvesteringer i en trafik uden fossile biler. Mm. At vi ikke må bruge dem på klimarenovering osv. Det vil vi gerne have lov til at gøre, ja. Uden at vi bliver ramt af anlægsloftet. Tror du, lad os sige, du vinder magten i København. Får du lov til det her Folketinget? Det håber jeg meget. Altså, fordi jeg håber, at et flertal i Folketinget også snart kan se, at det er nødvendigt at gøre noget. Vi ikke kan tro på det der teknologiske fix, der kommer i sidste øjeblik og redder verden. Mm. Vi vil jo meget gerne have en trængselsring, som man har indført for eksempel i Oslo og Stockholm. Ja, den vi aldrig fik. Den vi aldrig fik. Eller road pricing, som ville være endnu bedre. Altså, at man betaler for, hvor meget man kører på vejen. Ikke? Hjælp mig her. Hvordan skal det fungere i praksis? Sådan en road pricing, sådan en kørselsafgift. Ja. Det fungerer i praksis ved, at du har en måler siddende i din bil, og så betaler du efter, hvor meget du kører, og hvor det er, du kører hen. I siger jo også, at klimakampen er en klassekamp. Mm-hmm. Hvad hvis jeg er en sygeplejerske og har en lille dyt, og jeg er en direktør og har en kæmpe Jaguar? Mm-hmm. Skal det være det samme, vi betaler i kørselsafgift? Det er det i hvert fald til at starte med. Men det, vi jo rigtig gerne vil, det er at have meget mere kollektiv trafik, have den meget billigere. Vi vil gerne have, at man har delebiler. Ja, der er jo stadigvæk den her kørselsafgift, du gerne vil indføre. Har du mandat til det som overborgmester i København? Ikke alene, nej. Det kræver også, at jeg får tilladelse fra Folketinget. Har du fornemmelse af, at du får tilladelse det fra Folketinget? Ikke i første omgang. Nej. Det er jo derfor, vi siger, at vi er nødt til at overbevise et flertal i Folketinget også. Lad os gå lidt over til bolig- og byudvikling. Det er jo det andet store emne her i valgkampen i Barfod. Og bare for lige at sætte ramme for det her. Man forventer, at København vokser med 100.000 nye borgere frem mod 2030. Det er om, det er om 9 år fra nu, ikke? Det er i hvert fald Københavns Kommunes egen prognose. At byen vokser med 100.000 nye borgere er vokset med 100.000 nye borgere i 2030, og med 100.000 yderligere i 2050. Er du glad for, at København vokser? Jeg er glad for, at folk synes, det er en skøn by at være i. Men jeg synes, det er et problem, at hvor er det, vi skal være henne alle sammen? Og jeg synes, det er et problem, hvis det mere er, at folk fravælger at bo i andre dele af landet, fordi de der ikke kan få uddannelse eller arbejde eller et godt kulturliv. Mm-hmm. Jeg synes, det er vigtigt, at vi har en udvikling i hele landet, så der er godt at bo mange steder. Og at så hvis folk vælger at flytte til København, så er det et positivt tilvalg, og ikke fordi, at de ikke kan få opfyldt de behov, de har andre steder i landet. Så egentlig vil du helst have, at byen ikke voksede mere? Altså, jeg har ikke noget ambition om hverken at sige, nu lukker vi byen, eller at vi gerne vil have, at den vokser så meget som muligt. Jeg mener, man som kommune er nødt til at sørge for, at der er boliger, så vi kan tage os af de mennesker, der er her eller kommer hertil. Ja. Men jeg har ikke en ambition om, at vi skal gøre en hel masse for at tiltrække folk udefra. Nej, men jeg spørger dig også mere grundlæggende til, om det er en god eller en skidt ting, at København vækster. Men det går an på, om det er på bekostning af noget. Altså problemet er jo, at vi har enormt svært ved at tilgodese både at have boliger, have arbejdspladser, have grønne områder, natur, idrætsfaciliteter og alt det, der nu hører med til en by. Ja. Der er ikke så meget plads tilbage, kan man sige. Mm. Og hvis vi skal sørge for, at de mennesker, der bliver født her, og i øjeblikket er det jo sådan, der er flere, der flytter fra København, end der flytter hertil, men fordi der bliver født så mange, så vokser byen. Mm. Og derfor er vi nødt til at sørge for, at der også er nogle boliger til dem. Yeah. Men det er ikke sådan, at jeg har en ambition om, at København skal nå en bestemt størrelse i indbyggere. Altså. Men har vi nået et mætningspunkt? Er vi derhen af, hvor det sådan, der er ikke rigtig plads til mere, egentlig, hvis det skal være rart at være her? Altså, det har vi jo nogle steder i byen. Det oplevede vi jo under corona, at der simpelthen ikke var. Altså, nu bor jeg selv på Nørrebro, og det der med at gå ned til søerne, så både var der ensrettet, men man skulle også faktisk stå i kø for at komme ind i rækken af mennesker, der gik i gåsegang rundt om søerne. Ikke? Der mangler de grønne områder. Hvor skal vi gøre de 100.000 mennesker yderligere, som er i København i 2030? Der skal bygges nogle flere boliger, det er der ingen tvivl om. Hvorhen? Der er godsbaneterræn i jernbanebyen ved siden af hovedbanen, hvor der kan være en del boliger. Der er det industriområde, der ligger ude ved Prøvestenen. Der kan på Refsaløen være til at starte med en masse midlertidige ungdomsboliger. Vi mangler 5.000-10.000 ungdomsboliger. Det er det mest akutte boligproblem, kan man sige. De unge, der kommer hertil og ikke kan få et sted at bo, når de starter på uddannelserne. Og det kunne vi blandt andet ligge der, og så på det her gamle industriområde ved Prøvestenen. Så mangler der stadigvæk at blive bygget noget ude i Nordhavn. Og så er der små grunde rundt omkring i byen. Mm. Men det er jo også noget med, hvad det er, vi bygger. Ja. Og vores opfattelse er, at der er blevet bygget alt for mange dyre boliger. Man har jo de sidste 30 år haft den her sammenkobling i by og havn med, at de skal sælge grundene så dyrt som muligt for at kunne betale på metrogælden. Ja. Og det vi gerne vil, det er at stoppe den sammenhæng. og sige, vi skal ikke længere have byudvikling koblet op på, at man skal have så mange penge ind som muligt til metrogælden. Vi skal betale metrogælden på anden vis, og så skal vi bruge byggegrundene til at få lavet billige boliger, for det er det, vi mangler. Ja. Slag på tasken. Hvor mange boliger kan du bygge på den måde? Altså det, der er lagt op til i kommuneplanen frem til 2030, det er 60.000 nye boliger. Det er ud fra, at man siger, at behovet er omkring 50.000 boliger. Så har man lagt 10.000 oveni, fordi man gerne vil holde prisen lidt i ro på ejerboligerne. Ikke? Jo, men det er jo fordi Enhedslisten har jo sagt nej til nogle af de byggeprojekter, der har været. Altså nej tak til 2.000 nye boliger på Amager Fælled. Nej tak til byggeri af 900 boliger ved Stejlepladsen. Nej tak til det store fremtidsprojekt Lynetteholmen, hvor planen er at bygge 35.000 boliger. Det er så mange år ud i fremtiden. Mm. Så og vi har stadig problemstilling med 100.000 flere københavnere i 2030. Jeg vil bare gerne vide, hvor mange af dem, du kan skabe boliger til med de tiltag, du har. Det er rigtigt, vi vil ikke bygge på Stejlepladsen og Amager Fælled, fordi der er natur og grønne områder. Yes. Det er ikke særlig mange af de billige boliger, der er planlagt der. Så vidt jeg husker, det er omkring 600 på Amager Fælled. Mm. Så hvis vi på de andre byggegrunde, der er med i kommuneplanen, i stedet for at bygge de dyre boliger, bygger de billige boliger, og så bygger dem mindre, så kan der blive plads til flere boliger. Yeah. Det, jeg møder rigtig mange steder, når jeg går ud og diskuterer med folk, det er, at de siger, I bliver simpelthen nødt til at gøre op med den boligsituation, der er i dag. Så der er en kolossal opbakning til, at vi skal gør noget ved boligmarkedet. Ja. Og det bliver vi simpelthen nødt til at gøre. Og I skriver i jeres program, at I arbejder for at undgå fortætning i byområderne. Hvorfor egentlig? Fordi der er nogle steder, hvor at der simpelthen ikke er luft længere. Altså, der skal være luft? Ja, altså ikke den luft, du indånder, men der skal være noget rum mellem bygningerne. Der skal være grønne områder, der skal være nogle idrætsfaciliteter osv. Hvis det hele er helt tætte blokke, hvor du nærmest altså, kun lige kan se ind hos naboen, og der ikke er noget rum imellem husene, så er det ikke et godt bymiljø. Men vi er jo i en klimaundtagelsestilstand, siger du. Ja. Det allervigtigste hensyn her, det er klimaet. Ja. Og det er mere klimavenligt, at folk bor i storbyer, end de bor spredt. Altså hvis man kigger på Energistyrelsens CO2-regnskab, så er københavnernes årlige udledning gennemsnitligt på omkring 3 ton, mens det for landets øvrige kommuner samlet set er mindst det dobbelte. Hvis du vil redde planeten, Line Barfod, så handler det om at stue folk så tæt sammen som overhovedet muligt i storbyerne, så vi ikke bor alle mulige steder spredt og har et meget større forbrug og meget mere transport. Ja, men vi skal også kunne overleve som mennesker. Og derfor skal vi have lavet en by, hvor vi både kan bo og passe på klimaet, og samtidig også kan leve som mennesker. Og jo mere spredt vi bor, jo større er vores CO2-aftryk. Jo mere koncentreret mennesker bor, jo mindre er vores CO2-aftryk. Men det er jo ikke spørgsmålet om, hvorvidt der er 10 meter imellem eller 15 meter imellem, der er det afgørende i forhold til planeten og CO2-aftrykket. Så forklar mig så, hvordan Energistyrelsen gør deres CO2-regnskaber op. Der står det klart og tydeligt, at borgere i København har et væsentligt mindre, et halvt så stort klimaaftryk, som folk alle andre steder i København. Og jeg kan lige sige til lytterne, det er jo fordi, i København bor man mindre, man forbruger mindre, man rejser mindre, man transporterer sig mindre, end man gør i resten af landet. Ja. Det er simpelthen mere klimamæssigt bevidst at bo i et højhus, end at bo i et eller andet økofællesskab et eller andet sted i Horsens. Det er mere klimabevidst at bo i en lille kasse i et højhus, fordi dit klimaaftryk er mindre. Ikke nødvendigvis i et højhus, men at bo i byen og have tingene tæt på, så du for eksempel kan gå eller cykle til det, du har brug for, i stedet for at skulle køre i en bil. Så jo flere højhus vi har, jo flere mennesker kan bo på den måde, og jo mindre klimaaftryk har vi. Ikke nødvendigvis højhus. Nå. Så altså, noget af det med den højeste bebyggelsesprocent, vi har i København, det er faktisk kartoffelrækkerne, som jo er rækkehuse og ikke højhuse. Det er jo også noget med, hvor mange bor du, som du selv sagde, på kvadratmeter. Og faktisk er det antal kvadratmeter, vi bor på i København, det er faldet lidt, så vi bor på færre kvadratmeter. Og det er jo derfor, jeg snakker meget om de her byggefællesskaber, bofællesskaber osv., fordi der har man mindre individuel bolig, og så har man nogle fælles arealer i stedet, som jo så, når du fordeler det ud i gennemsnit, stadigvæk giver mange færre kvadratmeter per person. Og derudover kan du deles om mange flere ting. Altså, du kan have et fælles vaskeri, du kan have fælles køkkenmaskiner og fælles værktøj osv., i stedet for, at hver har sit eget, og dermed nedsætter du også forbruget. Anerkender du, at jo flere mennesker, vi stuer sammen i København, jo mindre klimaaftryk har Danmark? Ja, som det ser ud i dag, ja. Så vi skal vel arbejde for at stue så mange mennesker sammen i København som overhovedet muligt? Vi skal arbejde for, at vi får så lavt et klima klimaaftryk som muligt. Præcis. Og at man også ude i landet kan have et lavt klimaaftryk. Men det har man ikke. Det lave klimaaftryk har man inde i storbyen. Men derfor kan vi godt arbejde for, at man også skal kunne have et lavt klimaaftryk ude i resten af landet. Men du stiller op i København, du stiller ikke op i resten af landet. Nej, din mission skal være at nedbringe det danske klimaaftryk, det globale klimaaftryk, redde planeten som mest muligt. Det er jo det, I går ind for Enhedslisten. Ja. Jeg siger bare, at den rigtige politik vil være at bygge så meget som muligt, så små boliger som muligt, stue så mange mennesker som muligt sammen i København, som overhovedet muligt. Nej, fordi man skal også kunne leve som menneske. Ja, så mennesker er også vigtige. Mennesker er utrolig vigtige. Okay. Og man kan sige, at det, man har vedtaget i København, det er jo, at København vil arbejde efter det, man kalder donut-modellen, som går ud på, at man både ser på, hvad kan planeten holde til, hvad har planeten ressourcer, men også, hvad kan mennesker holde til. Og man kan sige, at den måde, vi har levet på i mange år, har jo både drevet rovdrift på planeten med alt for meget CO2-udledning, med at bruge alt for meget af de få ressourcer, der er, men det har jo også drevet rovdrift på mennesker. Ligesom vi har haft en brug og smid væk tilgang til ting, så har der jo også været en brug og smid væk tilgang til mennesker. Ja. Og det bliver vi simpelthen nødt til at sige, nej, mennesker skal kunne leve og have et godt liv, og skal kunne holde til det liv. Så det handler både om, at vi skal nedbringe forureningen, det handler om, at vi skal se på, at mennesker skal kunne komme ned på 30 timers arbejdsuge, for eksempel, at man ikke skal have et arbejdsliv, der er så hårdt, så man er slidt ned længe før man når pensionsalderen. Og det handler også om, at man skal kunne bo på en måde, så at man har det godt der, hvor man bor. Mange af de her ting, som I foreslår i jeres politiske program, det kræver jo lovændringer. Mange ting, det kræver, at I har et flertal i Folketinget bag jer også. Hvor du egentlig virkelig stille op til Folketinget, i stedet for at stille op til overborgmesterposten i Københavns Kommune? Jeg har siddet i Folketinget i 10 år. Det ved jeg. Du sad der 10 år, ja. Og jeg ved også, at der er mange ting, vi godt kan gøre i kommunen, også selvom vi ikke kommer igennem med lovændringer. Mm. Du kalder København for en kæmpestor supertanker. Du ønsker et kæmpemæssigt opgør med det København, vi kender i dag. I vil også gerne have et opgør med den fejlagtige politik, som I skriver, politikken er indtil nu blevet styret efter. Basically en helt anden hovedstad. Er det muligt? Mm-hmm. Ja, selvfølgelig er det da muligt. Line Barfod, spidskandidat til kommunalvalget for Enhedslisten i København. Tak fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen og mit navn er Kåre Schweistrup. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.